الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. سورة أنفال نهم سپارا آیت نمبر 20 21 22 23 24 سورة أنفال نهم سپارا آیت نمبر شل یویش دویش دیرش سلیرش. د دینه مخکې سبق کې د غزوه بدر حالات بیان شو. په غزوه بدر کې الله پاک مسلمانانو له فتح او کامیابی ورکړه، باوجود د هغې چې کافرو تعداد زیاتو، د کافرو طاقت او قوت زیاتو، مسلمانان هر لحاظ سره کمزوری، باوجود دا غینا الله پاک کامیابی مسلمانانو ته ورکړه. او مسلمانانو ته دا خبره اوښودله چې تاسو که کامیابیږی او که ناکامه کیږی، کامیابی او ناکامی دا د الله په قبض و قدرت کې ده، دا د هغه په لاس کې ده، دا په طاقت او په قوت باندې نه ده. کامیابی خدای پاک هغه چا ته ورکوي څوک چې د الله د پیغمبر تابعداري کوي. د نن سبق کې الله پاک دغه مضمون بیانوي چې د کامیابی راز هغه د الله د پیغمبر اطاعت او تابعداري ده. هغه خلک ناکامه دي، هغه خلک نامراده دي څوک چې د دنیا په اسبابو باندې نظر ساتي. دا هغه دا خیال دی چې زما قوم قبیله ده، ما سره لښکرې دي، ما سره اسلحه ده، ما سره مادي اسباب دي، طاقت قوت دی را سره. دا خلک نامراده دي او ناکامه دي، هیڅم ورسره نشته. د الله او د پیغمبر مینه په زړه کې ده، دا د الله او د پیغمبر مینه او محبت او د هغه اطاعت دا د دنیا هم کامیابی ده او د آخرت هم کامیابی. د نن سبق کې الله پاک موږ ته دا خبره کوي چې تاسو د هغې خلکو په شان مه کیږئ چې هغوی پیغمبر ته وی بالکل تابعدار، ستا خبره م واورېده خو بیا منل به نه، اطاعت او تابعداری به نه کوله. هغه خلک الله وی ناکام شو. الله حکم کوي مسلمانانو ته چې مسلمانانو، ای د ایمان خاوندانو، تاسو د پیغمبر خبره واورئ، د پیغمبر په خبره ځان پوی کې. حکم چې کومې بیان کړی دی هغه عقیدتا اومنئ، اعتقادن اومنه، او هغې باندې عمل وکړي. تستاسو اوریدل صرف اوریدو پوری د غوګونو اوریدو پوری خاص وي، دا اوریدل تاسو له فائدہ نه درکوي. دا الله او د پیغمبر حکم دی، وارد ځان پوی کا، هغه باندې ایمان راوړه او هغه باندې عمل وکا. اې د ایمان خاوندانو تاسو به کامیاب شئ. یهود و موسی علیه الصلاه والسلام ته وی مونږ وارد ستا حکم وارد خو عسینا، ورسره به وی چې ګوري منونه منلو ته تیار نه یو، عمل کولو ته تیار نه یو. الله وی خیال کوي د یهودو په شان نشي. د دغې نافرمانو د وجې نه الله پاک یهودو باندې څومره عذابونه راوستل، څومره سختۍ او تکلیفونه یې پرې راوستل. الله فرمایي د هغې نه ځان وساتي. د پیغمبر او د الله اطاعت او تابعداري وکې، د زړه نه وکې، ومنې خبره، عمل کې راولې، کامیاب بشي. کامیابی د الله او د پیغمبر په تابعدارۍ کې. یا ایها الذین، هغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړلې، اطیعوا الله، تابعداري د خدای وکې، و رسوله او د پیغمبر وکې، ولا تولوا عنه، او مگر زیدا د اطاعت د خدای پاک نه. و انتم تسمعون، او تاسو خو اوري، تاسو خبره وارد، د الله حکم وارد، د پیغمبر حکم وارد. ولا تكونوا، او مکیږی کلذین، په شان د هغې کسانو، قالو چې وی به هغوی سمعنا، مونږ وارد، و هم لا يسمعون، او اوریدلی به نو، اوریدلی به نو، وبیریده خو اوریدل به نو. د دې اوریدو څلور درجې دي عزتمند. یو یو خبره تا واورېده، د الله یو حکم تا واورېد، اوس د اوریدو حق داری چې ته په هغې ځان پوهېږي. لکه نن مونږ دا درس کوو، دا ترجمه کوو، دې کې نن حکم دی چې تاسو د الله او د پیغمبر تابعداري وکړي. دا خبره مونږ ټولو واورېده، اوس په دې ځان پوهول چې دا الله څه حکم دی، او بیا په هغې باندې ایمان راوړل چې دا کوم حکم د الله دی، دا حق دی. دا پیغمبر چې کومه خبره کوي، حکم بیانوي، دا حق دی. ایمان په هغې راوړل، وادرېده، ایمان دې پرې راوړ، ځان دې پرې پوه کړ، او بیا هغې باندې عمل کول. څلورمه درجه د هغې عمل دی چې مونږ پرې عمل وکړو، صرف د اورېدو حده پورې محدود نه کړو، چې بس په غوږونه یې واورو، په یو غوږ یې واورو، په بلې وباسو. دا د کافرو طریقې وي. هغې به د پیغمبر حکم وارد، د الله حکم به وارد، په بل غوږ به یې وویست. ولا تکونو، او مه کېږی کلذین، په شان د هغې کسانو، قالو چې وی به دوی سمعنا، مونږ واورېده، و هم لا یسمعون، خو دوی به اورېدلی نو، ایمان یې پرې نه راوړو، عمل یې پرې نه کړو. الله پاک فرمایي د دغه سړي مثال چې دې خبره واوري او په بل غوږ یې وباسي، د ده مثال د زناور دی، بلکې د زناور نه هم بدتر دی. زناور ته چې اواز وکړي نو هغه پوه شي چې یاره څه وایي، راته ځان پوهیږي چې ما داسې منې کوي د دغه ځای نه، یا دا حکم راته راکوي. څاروي چې څوک سری، نو چې زناور ته کوم حکم کوي، اواز ورته کوي، نو هغه پوهیږي ځان چې یاره دا راته داسې وایي، د دې خبرې نه مې منې کوي، چې دې پټي ته مه وړه، داسې لاړ شه، داسې لاړ شه. الله پاک فرمایي تاسو هم د زناورو په شان خو اورئ، هغوی هم اوري، او زناور بیا تاسو نه ښه دي، هغوی خو څه نه څه ځان پوهیږي په تاسو کې، خو بالکل عقل نشته، تاسو خو په ځان نه پوهوئ، د زناورو نه هم بدتر یې تاسو. ان شر الدواب، بېشکه بد په زنده سرو کې، عند الله، په نیز د خدای پاک. دواب دا د دابتون جمع ده، ما یدب علی الارض، هر هغه شی چې په ځمکه باندې ګرځي هغې ته دابه وایي. خو عرف او محاوره کې دا چې دی، نو زناورو دپاره استعمالېږي. یعنی بدترین زنده سر چې پزمکه باندې ګرځي هغه هغه سوک دی چې حق اوري خو سوچ پې نه کوي، اواز اوري خو په نه اورېدو حساب. الله فرمایي دا ګونګیان دي، دا کاڼه دي، سمن بکمن عمیان فهم لا یرجعون، الله حکم منلو ته تیار نه. انسان ته الله پاک وایي ته خو ما احسن التقویم پیدا کړې، ته خو ما اشرف المخلوقات پیدا کړې، ته خو ما مخدوم کائنات جوړ کړې، دا ټول انعامات چې ما په تا باندې کړي دي نو ته به اطاعت د حق کې، چې حق خبره تا ته وشي، د الله او د پیغمبر حکم تا ته بیان شي، ته به تابعداري کې. ځکه دا انسان د خلقت په اعتبار سره د ټولو ځناورو نه افضل او غوره دی، او کله چې دی په عمل کې سعی او کوشش کوي نو د ده مرتبه د فرشتو نه هم بیا اوچته شي، دی د فرشتو نه هم لوی مقام لري، خو چې تابعداري کوي، حق اوري، یو حکم له الله اوري، هغې باندې سوچ او فکر کوي، ایمان پرې راوړي او په هغې باندې عمل کوي، نو د هغه درجه هغه د فرشتو نه هم بیا اوچته ده. الله پاک فرمایي تا ځناور نه یې، ان شر الدواب، بشکه بد د زنده سرونه عند الله پنیز د خدای پاک، السم بکم، کاڼه او ګونګیان دي، الذین هغه لا یعقلون، چای کی عقل نشته، یعنی بالکل عقل پکې نشته، سوچ پې نه کوي، ځناور سوچ کوي، دا غوا میخې سوچ کوي، ګړې چیلې سوچ کوي چې مالک راته څه وایي. الله فرمایي چې تاسو د ځناورو نه هم بدتر یې، تاسو اړو سوچ کوئ نه، طلب د حق د کې نشته. الله ته تاسو معلوم یې چې تاسو طلب د حق نه کوئ، الله فرمایي زیم تاسو ته نه اورم، تاسو نه ما هغه طاقت او قوت سلب کړی دی، ختم کړی مې دی، ځکه تاسو کې طلب نشته. ولو علم الله فیهم خیرا، که چرته معلومه و خدای پاک ته په دوی کې خیر، خیر نه مراد طلب د حق، که دا طلب د حق الله ته معلوم وي چې دوی طلب د حق کولی، لاسمعهم، الله وایي ما به دوی ته ورولې وي، خو دوی کې طلب د حق نشته، نو چې نشته پکې الله فرمایي نه اورم ورته، د دوی زړه ته دا خبره نه اچو. ولو اسمعهم، او که چېرته اورولی وه دوی ته، لتولو، نو دوی به تښتېدلي وو، اورېدلی به، وهم معرضون، او دوی به اعراض کو. الله فرمایي ما ته د دوی حالت معلوم، دوی کې طلب د حق نشته. الله پاک خپل دین هغه د حق طلبګارو ته ورکوي چې څوک یې طلب کوي، او چې طلب یې نه کوي، الله فرمایي هغوی ته که زه ومرومه، حق ورته بیان هم کمه، خو هغوی بیا مې اعراض کوي. عام مسلمانانو ته الله حکم کوي ده، اے مسلمانانو، اے د ایمان خاوندانو، د الله او د پیغمبر خبره ومنئ، د الله او د پیغمبر حکم ومنئ. یا ایها الذین، یا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړلی، استجیبوا لله، حکم ومنئ د خدای پاک، وللرسول، او د پیغمبر، اذا دعاکم، هر کله چې تاسو وبلی، لما یحییکم، لدې لپاره چې جون درکړي تاسو له، ستاسو جون، ستاسو بقا هغه د خدای او د پیغمبر په حکم منلو کې ده. که تاسو له الله او د پیغمبر حکم ومنه، تاسو ته به جون میلو شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ته آواز وکړ چې راشه. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ په مانځه باندې ولاړ، مونځ یې پوره کړ، نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورغی. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته لږ لیټ رالې. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وایي یا رسول الله زه مانځه کې وم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي ولې تا د الله دا حکم نه دی اورېدلی، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، د خدای د پیغمبر حکم زرو منه چې تاسو کله وبلی. هغه ته یا رسول الله سلام بیا به اطاعت کوم، بیا به زر راځم. که په مانځه په حالت کې تاسو ته پیغمبر آواز وکړي فورا حاضرېږي. حکم داری مسله دا ده د پیغمبر علیه السلام زمانه کې که پیغمبر علیه السلام به چا ته آواز وکړه نو په هغې باندې به مانځمونځ نه ماتېده، ځکه د پیغمبر د حکم تابعداري وه. مونځ هم د الله د پیغمبر حکم و، او بلل هغه هم د خدای د پیغمبر حکم و. اوس دا حکم دی، بعضې حالات داسې جوړ شي، د خطرې حالات جوړ شي، مونځ مات کړه، بیا قضا راوړه. یو کس دی په مانځه باندې ولاړ دی، ویلي دی چې یو په سترګو ړوند را روان دی او مخې ته یې کنده ده او دې کندې ته ورغورځېږي. اوس که زه خپل مونځ کوم او مونځ نه ماتوم نو دې سړي ته نقصان رسي. نو د شریعت حکم دا دی چې دا مونځ مات کړه، دا به بیا قضا راوړې، دوباره به یې وکړي، خدا هغه سړي ژوند بچ. دا د شریعت مسله ده. زنانه خصوصا په مانځه کې ولاړې مخې ته ماشومان لوبې کوي، کله کله ماشومان د خطرې ځای له ورشي، اور وي هغې له ورځي، د بجلی بورډ دی په ځمکه پروت دی، دا ماشوم په خړپوسو خړپوسو هغې له ور روان دی. دې زنانه ته د الله حکم دی چې ته مونځ مات کړه، د دې ماشوم ژوند بچ کړه، وایي د دې مونځ به بیا قضا راوړي، دې سره به تاسو ته ژوند میلو شي. د الله او د پیغمبر حکم منلو سره تاسو ته به ژوند میلو شي. یا ایها الذین آمنوا، اې د ایمان خاوندانو، استجیبوا لله، حکم منه د خدای پاک ولی رسول او د پیغمبر، اذا دعاکم، هر کله چې تاسو لره وبلي، لما یحییکم، ځکه چې په دې کې ستاسو ژوند دی. تفسیر مظهری لیکلی دی، فإن طاعة الرسول في كل أمر يحيي القلب وعصيانه يميت. يتعدى الرسول فهركار أغيس رسول جمدي كيه أو پنا فرمانه ده پیغمبر سر ظلم الكيه. عزت من دو ديزه كي يو نقطة ده علماء لكل ده، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. دا دعا ټکي چې دی نو دی واحد راوړی دی، ځکه دلته وایي چې استجیبو لله وللرسول، د الله حکم ومنئ او د پیغمبر حکم ومنئ. نو الله او پیغمبر خو دوه دي کنه، تسنیه شوه، یو الله شو یو پیغمبر شو. اذا دعاکم، هر کله چې تاسو وبلي، نو دعا ټکي خو پکار دا وه چې دعواو چې تسنیه سي غیر راوړی وي، خو دلته صیغه ده واحد راوړې ده. د دې مقصد دا دی چې د الله او د پیغمبر حکم دا یو شی دی. څنګه حکم چې د الله دی، دقسې حکم د پیغمبر هم دی. کوم مقام چې د الله د حکم دی، دقه مقام د پیغمبر د حکم هم دی. یعنی دا جدا جدا نه دي، بلکې دا یو شی. څومره اهمیت چې د الله د حکم دی، دقمره اهمیت د پیغمبر د حکم هم دی. زه دعا ټکي واحد راوړم چې دې کې هېڅ فرق نشته، دا یو شی دی، د الله او د پیغمبر حکم منل. لما یحییکم، د دې لپاره چې تاسو ته ژوند میلو شي په هغې باندې. واعلموا، پوه شئ، ان الله، چې بې شکه الله پاک، یحول بین المرء وقلبه، پرده دی، حایله دی په مابین د سړي او د زړه داغې. بنده چې یو عمل کوي، الله د هغه او د زړه په منځ کې، د ده او د ارادې په منځ کې یو آړ دی، یو پرده ده. د دې دوه معنی دي، عزتمند، ان الله یحول بین المرء وقلبه، الله څنګه حایل دی د انسان او د زړه د هغه د زړه په منځ کې. یو مقصد خو یې دا دی چې یو کس یو نیک کار کوي یا د ګناه نه بچ کېدل وي، نو هغه سمدستی کول پکار دی، تاخیر پکې نه پکار. ځکه دا وخت غنیمت ګڼل پکار دي. سمدستی هغه عمل کوه، د نیک عمل اراده دې وکړه، زر یې کوه، ګناه مخې ته راغله زر ته ځان بچ کوه. ځکه بعضې وختونو کې د دې انسان په اراده باندې د دو د اراده د دې کې خدای پاک هغه قضا مخې ته راشي، کیدی شي ته هغه نیکي ونه کړي. د حج اراده دې وکړه، سمدستي داخله کوه. د مانځه اراده دې وکړه، سمدستي مونځ کوه. د صدقې اراده دې وکړه، نو سمدستي کوه، تاخیر مه کوه. کیدی شي د الله هغه قضا کې دی، نو په دې کې حایله نشي او ته به په خپله اراده کې کامیاب نشي. بیماری به راشي، مرګ به راشي، څو نور مشغولتیا به پیدا شي او ته به د هغه نیک عمل نه پاتې شي. د الله قضا هغه به منځ کې حایله شي. نو که نیک عمل کوې نو هغه هم سمدستي کوه، او که ګناه نه ځان بچ کوې نو هم سمدستي ځان بچ کوه. یو معنی خو دا ده. دویمه معنی ان الله یحول بین المرء وقلبه، چې الله د انسان او د هغه په زړه په منځ کې پرده ده، یعنی د ده د زړه تصرف هغه الله سره دی. چې یو بنده دپاره الله وغواړي چې زه دې د دې ګناه نه منې کوم، نو د ده د ارادې او د دې زړه په منځ کې الله حایله شي. ده د ګناه اراده کړې وي، الله یې حفاظت وکړي. د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلات والسلام هر وخت په دا دعا کوله، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هر وخت یې دا دعا کوله، یا الله په دې دین باندې مونږ ثابت قدم اوسات. الله پاک مونږ ته د دعا طریقه ښودلې ده، چې دعا غواړی نو دا وایه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. پیغمبر علیه السلام به دا دعا کوله: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، یا الله زموږ زړونه نیکی طرف ته راواړه. ځکه حدیث کې راځي دا زړه دا د الله دوو ګوتو کې دی. یو صحابي دی، نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه، هغه فرمای چې هر یو زړه د الله تعالی د دوو ګوتو په منځ کې دی. که الله غواړي نیغې ساتي او که الله غواړي کوږې کړي. وایي یو د انسان د زړه او یو د قیامت په ورځ کې الله میزان ولګوي، تله ولګوي، نو دا به د الله په لاس کې وي. دا ټول کارونه د الله په لاس کې وي، د هغه په قبضه قدرت کې وي. خصوصیت سره د دې دوه ذکر دی حدیث کې راغلی دی. یو د انسان زړه که نیکې طرف ته راولي، اومې الله داسې وخوځوي، نیغېږي، او که کږی یې نو اوم د الله ده دوه ګوتو کې. او یو میزان تله ده الله، چې د چا تله درنول غواړي هغه درنۍ، او چې د چا هغه سپکۍ نه هغه سپکۍ. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای وایي: ما پیغمبر علیه الصلات والسلام ته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا زړونه هم بدلېږي. ای پیغمبر علیه الصلات والسلام راته وفرمایل چې او که الله وغواړي نو د انسان زړه نیغ کړي، استقامت ورته ورکړي، او که وغواړي نو کوږې کړي. ځکه مونږ له دا دعا کول هر وخت پکار دي عزتمندو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، یا الله زموږ زړونه کاږه مه کړې چې تا مونږ ته هدایت کړې، ایمان دې را نصیب کړی دی، اطاعت دې را نصیب کړی دی، یا الله په دې باندې زموږ استقامت نصیب کړي. وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. اللهم یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، دا دعاګانې کول پکار دي. یا الله په دې خپل ایمان، په دې خپل دین، په دې باندې خدای مونږ له استقامت راکړي، چې تر مرګه وخته پورې مونږ په دې کلمه باندې قائم او دائم پاتې شو. ډېر داسې خلک شته، نیکان، صالحان، ټول عمر یې په عبادت کې تیر کړي، د دنیا نه چې ځي کافر لاړ شي. او ډېر ګناهګار، فساق، فجار، هغه داسې وي ټول عمر یې په معصیتونو کې تیر کړي، ګناهونو کې تیر کړي، کفر او شرک کې تیر کړي، الله او غواړي هدایت وته او کزله ولنیخ کی اخر وخت کې کلمه نصیب شي د دنیا نه ایمان سره لاش هر وخت د خاتمه د ایمان سوال کول پکار دي چې الله زمو خاتمه په ایمان باندې الله خو بادشاہ دی بے پروا ذات دی غنی ذات دی نه زمون منځونو ته ضرورت شته نه زمون روجو ته ضرورت شته نه زمون عبادتونو ته ضرورت شته دا هغه د عبادت د پاره نور مخلوقات ډیر دي هیڅ چاته ضرورت نشته سمد ذات دی بے نیاز ذات دی که حاجت مون یو مونږ یو الله ته هر وخت محتاجی چې الله په دې خپل دین او په دې خپل ایمان باندې په دې اعمال صالحو باندې خدای مونږه قائم او دائم وساتي هر وخت دې ته سوال پکار وعلمو پویشه ان الله بشک الله پاک یحول بین المرء وقلبه حائل دې پرده دې په مابین د سړي او د زړه دغه کې وانه شان د الیه تحشرون دې خدای پاک ته واپس کیدل او راجم کیدل الله ته به یو ځل ودرېږو الله به را سره حساب کتاب دوباره دا سبق وایي عزتمن یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اطیعوا الله ورسوله اطاعت کید خدای او د پیغمبر ولا تولوا عنه او ګرځې ما د اطاعت د خدای پاک نه وانتم تسمعون او تاسو اوره دا الله حکم د پیغمبر حکم هغه اوره نو دا غینه مگر زه روګردانی مکوي ولا تكونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان د هغه کسانو قالو چې وی بدوی سمعنا مونږ وورید وهم لا يسمعون او دوی بن وورېدلې یعنی عمل یې پنه کو ایمان یې پنه راول د الله په حکم سوچ او غور او فکر یې پنه کو صرف اورېدو پورې محدود کړو ان شر الدواب بشک بد په زناورو کې په زنده سرو کې عند الله په نزد خدای پاک اسمو کان دی البکمو اگنگیان دی الذین هغا کسان لا یاقلون چه اغوی سوچ نکی ولو علم الله که معلوم وخده پاک تفیهم پا دوی که خیرن خیر لأسمعهم نو دوی تا بی اورولی که دوی که طلب دا حق وی خود دوی که طلب دا حق نیشتنو اللی و تنوری ولو اسمعهم او که چرت ووی ری دوی تا لتولو دوی بگرزی و هم معرزون او دوی با ایراز کون کیوی بیا منلو ته تیار ندی ځکه چې دوی کې طلب نشتا یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو استجیبوا لله حکم منه د خدای پاک ولی رسول او د پیغمبر اذا دعاکم هر کله چې تاسو بلی لما یحییکم د دې د پاره چې جن ملو شي تاسو ته وعلموا پیش ان الله بشک الله پاک یحولو حائل دی پرده دی بین المرء و قلبه په ما بین د سړی او د زړه داغه کې کله چې الله غواړي اراده د بدل کی یعنی کې طرف ته یا ګنا طرف ته و انه هو شان د دی الیه تحشرون دی خدای پاک ته زموږ د ټولو راجم جمع کی دلی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله دا سمول استلد عمل كل توفيق براك يا الله دا درس منغا ووريد يا الله د سوچ او د سمج توفیق را لراکی چې مونږ په ځان پوه کړو او یا الله ایمان پیروړو چې د الله کوم حکم د پیغمبر کوم حکم دی یا الله دا حق دی زمونږ په دې باندې ایمان دی او یا الله د عمل د کولو توفیق هم پیرا لراکی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سنت طریقو باندې خدای جون تیرولو توفیق راکی یا الله د نافرمانۍ د الله د حکم او د پیغمبر د حکم نه مونږ حفاظت وفرمای شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نم اوساتی یا الله د شیطان د چالونو نم محفوظ کی د دنیا او د آخرت خیر زمون نصیب کی د دنیا او د آخرت د شر نه خدای زمون حفاظت و فرمای مردگان اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې دی هسپتالونو کې دی خدای شفا کامله ولا ورکی بعضی مرګرو دعا د پاره وینا کړی ده ټول اوریدونکو نه دعا وخت د اخلاص سره دعا وکړي د چا څه شری حاجات ټول شری حاجات ته الله پورا وګرځي د چاسه تکالیف کی الله دې تکالیف ختم وګرځي. څه د زړه پریشانې وي خدای د زړه پریشانې ختم کی. څه مشکلات وي الله دې ولا حل کی. یا الله دې قرآن د برکته دې درس د برکته خدای زموږ دنیا هم ښه کړي او زموږ آخرت هم ښه کړي. او یا الله موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. یا الله په ګناهونو د عفو قلم راکړي. یا الله د نیکۍ توفیق رانه راکړي. یا الله څومره مسلمانان دي خدای اتحاد او اتفاق یې نصیب کړي. بې اتفاقونه خدایه دښمنو طرفګنونه خدایه موږ وساتي. خدای زموږ د مال جان حفاظت وفرمایي. یا الله مشران هم نیکان صالحان کړي که شران هم خدایه تابعدار وګرځي. خدای مونږ ټولو سره د احسان معامله وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.